خبر کیا مر گھر کیا کی زمان مائی صحیح دنو داگا سے ہو جو لارا چی لارو نو جرگائی نئے عوضے کولا رامیانو جرگائی کرو چی یو بسر بیو دیکی گونو چی یو توی نوگوی چی خطا سو آغا سر جرگاو کئی نو ما دو تور نو شورو کولا چی تاسو بارا لار شای اگو سر خبرو کئی زمان خبری ہو چی اگو سوی جو آغا بزرمگوی مینال تا زو خطا برا سر زیا لکا کلک میون خبروں کا تقریباً گھنٹہ سات خبر یہ میں او پاسې ظلم امر د شریعت ته ځنه چې کوم غرض د پاره مون کار کاو غرض ته ګورو هغه غرض په نورو کې نفسونو کې نقصان ته جوړي په پاسې دوه باندې کیږي ازید ته مثالونه کوم نیو مثال مې زده وي اصحابان نتل نبی علیہ السلام یې زو غوې نزو په سبب باندې اصحابان وې نبی علیہ السلام یې کیزو څنګه پیغور هو کنه چې دا د یو ځای د جنگ نشي کولای لاړو تختې ده او سره راغی نبی علیہ السلام یې کیزو خبری میں توکڑے ملیان ہونا سگن سے میں استاس ہو گئے کتا سر شرعی دلیل یہ دوس نہ درست پہ پاتے کے دو نور نو کتا خزنشن لے خلق پاس دے حضرت افسر ناسی محیا محیاکم وال ممات مماتکم زما مرگم ستا سر زما دین دم تا سر دے او دلیل رہتا ہو خیر دلیل یو ملا پہ تقریر شروع کہ میں تقریر نہ مکو سڑیا خبر ہوا تا سر دلیل مقامی ملیانی بے شیخ سے نشت پوری دلیل جواب جواب جوابانی مولیان رالا مسالہ حلف میں سنگ یہ پاچو میں سار مارے خلق پاس د شریعت تو قوانین جس ضوابط کی پاغی نظر کول غواڑی کنا نظر نہیں نکار نکی اول من استعمل الدبابہ پیغمبر السلام علیہ سڑے دے چاگا دی استعمال کر شکل ادانو صورت ادانو خدای کرد عددی دی زکول رو پار دوتن دی دلیو ویلا شتا صدا تلی زکر تلی جوڑو رو چلو بیادا نبی علیہ السلام علیہ سڑے دے جو صحابی لی گرے دے لا شد دو تورو جولو چلی زکا دا اعلا قسم تورو چلو جولو چلی زکا دا مخی نکاری گرو خویت دے کار کے مہارت حاصل کا اغا چلی زکا دا جہادی مسئلہ دا اسلام بنیاد دے دا یو جنہ نبی علیہ السلام کرے دا نو قرآن دکھوی اعملو آل داود شکران وقلیل من عباد یشکور امریکایانو دا پو مسلمانانو پو معلوم باندی سائنسی ترقی اکڑلا کیا وہ بم تیار کے اعلان بھائی دنیا کی کہ مسلمانان وہ خوشحال ہو امریکہ نے جسے بم تیار کرے بل بہ تیار کہ بیدا سے بم تیار کرے دائنا کرے دا بم پما پسی جوڑائی دا بم ما پسی جوڑائی نو پکارا چھ زر دے تول پیدا کم زر دے زد پیدا کم تول دنیا غری ناس سوا نن پر تول دنیا بانی دا غول آستے چھ کن جا واری آگا دیتا بم و اخلاص سی کدا اولی پا پیسو بانی اخلی چھ پیسو نشی نو بیا پی بم و اخلاص کی پاگی کارو کی دا اولی اعملو آل داود شکران اید داود اولاد از دین قدر رکای ادا جنگی اسلحی او سینسی اقدار و قدر رکای ادا پا مخبانی بوزای بوی نتلو نزلیر شون و قلیل من عبادی شکور کم دی بندیانو کمی قدردان دا دین می جمهوریت دا بی قدرائی دے دا ناشکرائی دا جمهور پا هر دور کی اقلیت با دا شکر و دا قدردانی بین فلما قضینا علیہ الموت مجبوری داغا دا کارونو تا طول ما خود دلو ده مرگ نیزان نده بچ کرده تو غواری چیز دی مر شوی هر تو غواری چیز جونده نیکو چیز نیک کارونو کنو بد بچی با اخ پلی تقاضاگانی رداگانی پورا کرده نو کرا چی می حکومو کو بدوانی نمڑی دو نو مر شو خبر نکدو فلما قضاینا علیه الموت فمات مر شو دیمین کی پری خیره معلومی بین ضرورت تنیش چند دی مر شو نو خلق نو خبر خبر نہ کہ مخلوق پر مرگ دروانی الا دابت الارض لیکن چنجی دی خوراک دابہ زند سر ارض ارض کو معنی دا قطع باندی عارضہ یا ارض ارضن قطع قطعا باندی دابت الارض چنجی دی خوراک دی خوراکی دی لرگی یعنی وینو وینو دا آغا امساو خورلا تا کیا کریوا تا کلو من ساعتا چو خور امسا دا نو کل چو غردید دی تبینت الجن نو ترگن شو پیریان خلق تا اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین کچرے وے دو چی پیدے پا پٹو بانے نو وہ پادشی پا دی عذاب پکو ان کی سزا ہوا گولا کنا وہ سفنیت سنو جوڑو وہی دستی علیمان سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جوڑو پلاری جوڑو اللہ وی تجدیدیو کا جوڑ خو مخ کی ندے ابو ذر تپوس کئی چی اول کور دا اللہ دی یاد کمو کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام جوڑ کو او دویم نمبر وی دویم نمبر مسجد الاقصی دے دویم نمبر غو وی دی پمن کہ سو فرق چلا دے سو فرق دے یہ روایت کی تلیخ کا راضی بلکہ 50 راضی یہ تلیخ کا فاصلہ ہو میں کی تلیخ کا کعبہ مکہ کے تلیخ کا 50 درس روایت ابو ذر کی نشکال پیدا شو کہ کعبہ ابراہیم جوڑ کڑیوا علیہ الصلوۃ والسلام او قدس شریف بیت المقدس لکه چه عام عالمان وی نو سلیمان جو کرده ده دی دوار پا میند که پا سوونو کلونه پا زرگونو سوونو کلونه دی سالیخ پانزوس کلونه خوندی دی سه مطلب دی حدیث پا خپل دی سی دی عالمان دی تاریخ چی چوی پا خپل دی بانی سی دی پا حدیث کی دی جورو رو ذکر کرده چه ابراهیم اسماعیل کعبت الله جور کرده ده دی نپس دا پا حجاز کرده اتحاما مکی معظم علاقہ داغین پس اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام او پشام کی دے ابراہیم علیہ السلام خپل خزر زیر اوسی دل تک مهاجر کړي دي اسکن تو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم دا خو غره اوسی خو بل دی اسحاق علیہ السلام او داغا اولاد یعقوب او داغا اولادونه او پشام کی پاتې یا شان تعالی جیوس تو بیا مصر ترالل پکې تا او مسکن شام نلتا عبادت خانہ نو نہ چہ دین فارغ شو سو اقفس نلتا عبادت خانہ جوڑا کر نو پالقصا بیت المقدس کی یعنی فلسطین کی الاقصا جماعت جوڑ کو داوود اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ددی جماعت تجدید کر لے توسیع او تجدیدی کر لا جوڑ کر اغون دے نو دغه دو بناگان پمن کے تعلق ہے 50 کال فاصلہ دا نہ کعبہ اور دار القدس پاول در جوڑ باندھی او دارو سوچی آدیگی آلیمان ذکر کئی یا دا تفسیر تاریخ ناغود تجدید او توسیح کری دا لکن دا بیت اللہ و دا حرم نبوی تجدید توسیح سوزا لشوی دا یا چی دا اومو داود علیہ السلام تا دا زیو لکی اخکار حضومات غطاوی نو دا غطول دا پاری تنگیر چاپیر زیون آغستا دیو بوده زیو ایو طرف تا دو زیون آغستا شروعی پیومو کرلا دا بوده کور مخی اگه قیمت گران بی داود علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه ایده قدیر بکی نیکن ناغه نمگره آقا طرف تا نمگره پادشو اللہ تعالی و تووی دا تفسیر والا واقعات تی دا تاریخ والا و دا پیغمبر اسلام ویل ندی دا شیقین کیونه که چیزا جو حدیث دیوی نا دا تفسیر والا واقعات تی دا قرآن حدیث خلافو مندیم لا نصدقه ولا نکذبه کی دیشی چی رشیائی دی عقل تبریزی کی دیشی چی سختائی پہ کی اللہ توی ویتای نشی جوڑو لے ولی ویتا تا دا غزی گران خیار شد ما پنم بانی دین دیا غستے داود علیہ السلام خپر بیزاری کو اللہ تا چی زمان نکی گی تو استان نکی اللہ چی زمان اولاد کسو کی چگه دور کی ویسای استا اولاد کسو کی دور سلیمان علیہ السلام اولنے کار بیدا شروع کرد خودسی جوڑو جماعت غرد کر مختلف والا قون اور سنائین راو گفتو دلیل دنیا نا با دیوانو او پا جنتو بانی گٹیو لراوڑی مرمر گٹیو لراوڑی آلا گٹی جوڑی کڑی دی طریقہ بانی تعمیری کاؤ وقت پہ دیر لگی دا سلیمان سر خطرہ دا چیز مرشم او دا پورا نشی نویاغ دی شیشی زیر جوڑ کو دی شیشونا دی که وناستو انگرانی بید جمعات کولا شیطانان پیریان دو که شیطان زیاد تا ایماندار پکشتے خی ایماندار پکشتے دیر آلا کاردار خود سنگ چی پہ انسانانو که جمهوریت دی بیجینو دی دا سیاغو کم جمهوریت دی بیجینو دی نبیجین اما پکیو بیگا خواه پار صورت بانی کاؤ نو دو با شیطانی کولا سستی بے کولا نارستی بے کولا نو نگرانی سلیمان علیہ السلام پا خپلا کولا نور نوکرانم شتی نگرانم شتی خود دا ثواب دا گتل دا پار پا خپلا بکیتم شریک دی کار با سالا کاؤ نگرانیو لکولا یا کزا مرسم دا نگره پا دیشی نو کوتا جور کندی که بناسو نگرانی بے کولا کلا با دور دی دری و دی صلو و دی سپار از دغل تکیو راوت بنا او دو بانی با جوٹی با لیدیش پار از بیکار کاؤ زنی تیم سا تا گیا کریوا پیغمبر نو حدیث کی رایی که زمار گورا فراشی نو اللہ اختیار ورکی نو دو تا چیوی که دنیا کی خواه کالتا ویالتا خواهیم نو امسای تا گیا کوا زنی پی تینگو سایو خود پیریان لیگیا دی کار کیوی خوچی سنگا بیت المقدس تعمیر تیار شو یو دم مکمل شو دا اللہ حکمت ام داو پا خلقتا بانی امسا بانی وینان لیگیا وینانو خواڑا نو چی سنگا غا تمام شون دا شن تا دیر تاو شو گردی خار کراو دنگر علاوی دا غاو شو سشتو هر فیل شو زن را سوی رالا معلوماتی چی اکلو نو پیریانو شیطانانو اندازاو لگولا انجینیرانو کنا اندازاو لگولا چی دا لرگی دغم را خواڑی شدی دم را لرگی پا چو وقتی خواڑی کی گی دو وینانو تجزیه اکلو نو زیاد نزیاد قول دا کال لی ویده دو پمار بانی کال تی رو دید چا میاشوی چا هفتاوی ار توی چیوی خودو چی خبر نو چی دی کال مرلی نو دا اگین رو سو تا پتاو لگی دل ما دا اللهم علا موتهی الا دا عبت اللہ رد اغیر پوکو دا تام شو سعی دا خبر سوی تا پا عقل که سعی معلومی گی خدا روایت سعی ندی غلط تی تعمیر دی بیت المقدس بیر مخ کی پورا شو دا پا جن کی پورا شو ابن جریر ابن اسیل نور علماء تفصیل بھی کرے دے چدا کل تام شو سلیمان علیہ السلام لوی خوشحالی کلا پا زرگون غواگانی علا لکلی اپا زرگون مارغان دخکار دغا مارغان غواخو چرگان دا علال کلا او تقریبا طولی دنیا لا پا آغا وقت کی آغا خیراتو کو خپل زی کی علتا اپا نور علاقو که دا بیت المال لخل کل خیراتو کو خوشحالی کلا دا شکریہ دا پارا دا آغا پورا کلا دا آغا پا دی اتفاق دا آغا پا جون که دیر مخی پورا شده و از دا دا کم تعمیرو بل تا تعمیر دی پی که یا پی دخار دا جوڑو تا تعمیر دی یا پی فوجی تا دی جوڑو دی و آغای که نگرانی اون کلا آغا نگرانی که دی وفات شو خلکو تا پاتن آره گذاری یقین داو چه پیریان پا غیبو پیگی اسم دا خلکو یقین دی چه پیریان پا غیبو پیگی سشه دی چان روشی پا چا پیره رازی آغا نی پتا لگی دا شن تبل تو واقعوشن دی پیریانو نی پتا لگی عالم الغیب اللہ دی نو آغا اون ترگن شو عالم الغیب ندی دا اون مولو چه پیغمبر سخه اختیار نشتی قدرت نشتی خپل ران نشی بد گوله اچه مرگ پی رازی نو پی اختیار دا اللہ رازی بیا پیغمبر دا اون پتاو لگی دلا دا خو یقینی دا کنا چه ساتی وطه دی دا دی نپورتا بلکه زنکدن نپورتا دی حیات تا بسوی لکی گی حیات اخرویه حیات برزخیه برزخی حیات تا وزده اپا دی برزخی حیات که دی پیغمبر و حیات دنیاوی جسدی و انسویره دی نتی دنیاوی جسدی و انسویره دی نو سلیمان نسولی وغرده فلما خر را تبینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیب پریوتو غرده نو و خر را دا خر خوبا دی قرآن کلده دا خر را کنا چو قرآن خر را وی که حیات دنیاوی جسدی و انسویره نو پریوت بسلا اچا فیلول هنده غرده خو معلومه داوا چه اگه دا بلی دنیا حیات دی دنیاوی هم نده جسدی هم نده عنصوری هم نده یوزع فیه نوع من الحیات زمان فقه عجمان خدا وی والمیت فی القبر یوزع فیه الحیات بقدر ما یتعلم و یتلذذ دور پیوی چه اگه پی پیگی نو حیات نیست دی چه اگه حیات جنده شده بیا نو پیریان پتاولا گیدر مالا بیسوف العذاب المحین دعا قی ختم شلی اجاز دا مخلوق نو شفاعت بدل سنگو کی بی علمی دا مخلوق نو صبح تعالی در کی درم واقعیا د پاره د تخویف د دنیا د عذاب ما لکه مخکی چې ذکر کو چزمکه کیو منډم یا د اسمان نه پټوټه را وردم نو راځي مثال یو خو سبا ابن یشجب العرب العاربا مخکنی عرب یادیگی دی یمن علاقه دا پا دا غنم یادیگی مملکت دا سبا اغنی که طرف تا دا غی نسبت که دا قوم دیر خو دا انبیاو دا خون و تابیو رو رو که دل بغاوت زیاده دا عیاشی راتلا ملکی دسی منصوبه بندی کرده چه طول ملکی دا عبو دلانده کرده هر دی که غنو که دندونو جول کرده دا خاوری او دا گتی دندونو جول کرده او دا دیو طول و طلبه مومد او معاون وارو وارو دندونو جول کرده یو ساس که دا عبو غزایه کونو اسمانی عبو اچینی چوی اخلا پریده او بو با وارو دندونو تا جمع که ده دک بو دا وارو دندونو نو بیا دا غین غد تا جمع که ده دا غین پا پورا علاقه که غد دم جول کرده تور بیلی را دم نغدو دا عبو با دیت را عوضه که ده دا دین نهرون و خلو پا خپل مملکت کی دا هر خار پا دو طرفه بانی با نهرو باغونو جورو دا مختلف قسمه میوو دا اول سر تر اخیر سر پوری مملکت دا سی منظم کرو چه دا طول مملکت نقشه جوره کرو پا تخ بانی پرتاو نقشه جغرافیا دا زی پا کتا دا رو خلافه خود لشه و پا مینز کی پا غیر که وایت هاوس پی نمانهی قصر امارت اغا خودلشیو دا دین گیر چا پیر کلی دی غط غط عبادی خودلشی دی پا کلی که سرکون خودلشی دا سی سرک تلی دا سی و دا سی ممید و معاون سرکون دی غط سرک تاوتی دی او دا غط سرک پا دوار طرف بانی نهرون دی دا دی طرف تا باغونه دی طرف تا هر کلی تمام کلی خودلشی دا سرحدونا دمرا کلی دی دا چی با حاکم ناس و حاکم با ناس و ای با دی نقشه تا قتل رپورٹوں دا علاقو و خلق راغلے ہوں تے دیشی تکلیف دی نو اگر فلحال ختمو پا دا علاقے کی پلان کیے کہ سر دے نیر کدا دے کہ نقصان راغلے پولی نڑی دلی یا کنست واڑی باغون کی غلطی راغلہ نقشہ بدلور واڑی اگے مناسب با مر کے دا سی انتظام شروع کو خود دی انتظام سرا دی دولت مندے سرا بغاوت راغے چرت کی مال جاتی گی نو بغاوت راجی مال جاتی گی بغاوت راجی مال راغلے دے جماعت ڈک تے مسجد نبوی غول ڈک پروتے دے مال لسرو دسپینو ملک فتح شہر ہے یہ عمر سے چولی دل نزار و قطار و جڑل دیر جات خلق ہوتے ہیں تو خوشحالی وقت دے دا چا اللہ ملک فتح کا مسلمانوں اللہ مال را مال را دے دولت من بشی عمر وہی ان پا دگی جالم کنا جالم پا دگی دا مال چا غو سخو ناغی دے دین نمانا کری دا مال چې مسلمان لراغ انده با دین نمان کی دین که سستی که هم زکا جارم کنا پا دی دولت زیاده دو جارم نو یقینی لده چه دولت رازی نو بی دینی با زیاده گی دو که بی دینی زیاده شو علماء نا بدگمان شو عزت دا علماء بس که ختم که دا علماء خبرو لبای حیثیت نار که بلکه لا ترده چه زن با پا که داوی چه دا مولیان دا ملک پا ترقی که رکاوت ته یعنی دا د مولیانو بی قدری کول دی دلیلو صفکی تا پوهانو اغو کوشش کول لیکن نکیده نچه نکیده دو رونه دی و خیار آوسا و خزرج دوار رونه دی بعضی علیمانوی تره و روارو دا دو اولادونو دا قوم ازتمند نیکان خلقو دا دی رور تاوی ویزای دی ملک نظم ویولی ایوست میرسی نا عذاب دا اللہ رازی افلم یراو الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیهم کسفا من السماء دی صورت کی تاثر لو سکن دا حالت را روان دی نزو وس من رسی نو کم از کم دا دون خوب لیشم کن اعتزل الفرق کل حدیث کی رازی چه نشی اصلاح نشی کولی نو تو خود ندان لرکا کن نظر لرکی گم اگو تو یہ رو چیتے لرکی گم زم لرکی گم کن دوار لرکی گم و څنګه بدل کیږي ویژه تدبیر کوم کنه دغه شغلونه شو ته جیدادونه دي زمونږه چې دا خو خلص کو ځان سره خلص واخلو طریقې جوړه کړو خپل زوی ته یو مشوره ټول وکړه زوی ته اجره کې بدتا ته خبر وکم چې دا کار وکړه ته و چې نه کو نو زو بیا تاسو سره جنگ جوړ کو نو ته و ما ته قاری کیږي دا خو نه شم کوله چیز بستا خبری تیم چیزای نکم یو گورا دی که خیر دے کنا مسلحتم پا دے که زما و منا اگر مجبورو کبی سیدن او جرکی ناسی مشاران گپا شپا لگئی دے زوی تو ارشرا کارو کار ستا کارو پر سر نلگی خوتی کارو خوچی مایی نیجی بس رو ارشرا کارو کار که ناستو تا می نپری دی اگر او قارد غصر شو تر آگه سپیر گزاری پیو کو دپی من سپیر گزارو کو پر زورو رو خلق را پاسی دے زوی اللہ اوٹا کارو او قارد دوتا وی دا سکای بی دینا دا پلار ادب دکی نیشتی دا خد پسر بانی پلار تا نوازکار جور کن بو خد پسر جنگی دیلی پلار تا نوازکار دانا جور کن یعنی پر خیر دیوارم جید زوری شی کن نوازکار کوم های وی تا پلار تا دا خبری که سخیر دا کسا بیشی کچی مایی نیجی پا مخا کرم دامال آلا نبی پلار جوزان بد بد که غصان هستی درینگلی وی خدنو زمان بتا بان اللہ سرسی قسم میدی که دا پا دی کلی کنو روسم دی کلی نظم او گو رو زمان زمان پا سرا پاسر پا کار تاسو چی تاسو دا شروع لیوی یا ویخ پین رو بلی خبیل نینوی لی راخ کلی شروع لیوی تاسو پی زغم غرزونو ساتا زن پا دی کلی کلی کنو تربون ولی زیز ولی خوار واقعی کنو نو خدا خوشحال شد زنی چیز دا زن خوب اخلاف شد وی جیدار لیلامون پا دو گو پا نرخی وارکوم اخلی پلان که دی و پلان که دی بوری شروع شده دستو روپو شه پا زرد روپه بانی پی خرز که کوتی پی خرز کرده رو ریزان مراور که چی رور میزی زمان سکاره چیزی وازی پاتی که امزویم لیلامون اگر دستو دستو روپو چی دونه پا زرد در پا لیلام خواست که خلق پزند پوانو پل الوار دای پا مخر پتین را وات گردیدل علیمانو زمدینی علاقه بانی که تیر شو نخلستان باندی یره معلومی گیره چی داخیر پیغمبر مهاجر چکم ذکر کهی نخی نخانی دیده که دل تپادی کهی اوس و خزرج ده مدینی و نصار و سیدون کی ده دغا دو دی کنو اولاد بی ده دوار یو بر سرون دو کی بیتر بو ولی رالن ده یو بر مقابل شو اوس و خزرج ده همیشه با ده یو بر سر پا جنگ باندیو از سبا ما ملکت بانی اللہ سو اخرلو دندونو گیر چاپیر میگی پی دغا پیدا شو منگکان مگی پیدا شو نو مگی خوکار رای جدا خو پت وانی کی کنا او فایده پی کیوم دی نو پت سرو بانی سرو اخرلو خلکو نگرانان و رپورت ورکا حکومت لان چه داشت قصو شو لیو لویا پت را پیدا شده اگو را غیر پر انجینیران توی این انجینیران رو تجویر کرد چی پیشوگان رو ساته سرکاری اللہ پا دسی غذا بارل سرکاری پیشوگان رو ساته لیشو او دسی او ساته چی او پدیده کرده بل پدیده کرده تولی دی چی تختیم نو ایو بل تر پاک نیز دیم میدی ادسی چی پدی امین که کمگا تیری جی نو در دیز بارو تخلو رسی در تدبیرو کلا که دا که عذاب دا اللہ در اطلو شو نو منگکانو اپ پیشوگانو دیو بل سر سول اوکرا پیدا پس اگر تاس زل پاقم اختیم زل پاقم رو تو کار حسره کار حسره وی خونه دیتا که وی سو خونه که تاس اوم ازاده و منگ اوم ازاد پیده وی منگ اصنگ ازاده وی وی بس منگ را چل راجی خود تاس اوم پریده نو وی سیده پریخو اگو سرو شورو کرلو مگو سرو شورو کرلو چه حتی نزیک را راو واتو زمان تاس اوم آده وی وی تاس اخلاسو دا اگو اگر پڑی اوچو کل وی غوچک را پیشوکانو زل لو دنگل دی مگو زال رو دن ویزای ارت تاله دی دندون را اخلاف سروشو ملک را اخلاف شو ملک تباه که ارسلنا علیهم سیل العارم باغون ختم شو پیداوارت ختم شو اللہ دی مثال لپار داو خودن چه کر اللہ عذاب را ولی نو تی چه پی زان بچکای اغا بستا دشمن شی دا منفعت نمزر رد زمکا دا فایده و پاگه کی با دیو مندم اسمان دی فایده و کانی بدن اتینا وارم دندون دی فایده و دندون بدن بانی را اخلاص کن سرابون بدن بانی را اخلاص کن بیا بس چل کئی توفان بدن بانی را والا اللہ دی فایده دی زینم از ضرورت پیدا کئی یعنی نافع و ذار اللہ دی نافع و ذار اسباب ندی اسبابنا اللہ سر اچت کی نو دی فایده اگر نقصان شی نقصان دی فایده شی یقینا شتے خلق دی سبا یعنی اولاد دی سبا لا فی مسکنهم ندو پا کورونو که کلو که مسکن کلی کلی جنسی معنی دا کورونو هنی برا دیوازی آیتون نخد قدرت دا اللہ چه سکی اللہ نو آگا چی آیتون لا الہ الا اللہ الہ دی اللہ رو سکی یعنی باغونو جنتان باغونو ان یمین و شمال دخیو دا چپ طرفنا جنتان وی دو باغونا نو یعنی دو طرف باغونا نو تفسیر کرے ان یمین نو شمال دخار ار طرف تا خی طرف تا و چپ طرف تا باغونا دی انی هرون روان دی منصوب بندی داش دا یعنی داس جو کلو چو طول پی طریقی نی چی پا یو بلی سو رئی یا پا کلو سو رئی یا پا لار امیشہ سو رئی دینا مرضون هم پیدا کی پیداوار هم نکی ان یمین نو شمال دا خی طرف نا و دا چپ طرف نا یعنی پایر طرف دو تم ویلی کلو من رزق ربکم خورای تاسو روزی در رب تاسو در کی جرا قدر و قید آغا بلتن طیبا و رب غفور خار دے دا کل استاسو مرکزی خار یا جنس مراد دے و رب غفور رب دے استاسو بخون کے کہ توبو باسن اللہ معاف کی دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت تے مرفوع سلیمان علیہ السلام ویلو اللہم عمی علی الجن موتی حتی یعلم الانس ان الجن لا تعلم الغیب نو دو سو سو لاغا وفات سو دو دا پتنو فخر فحرزو اکلها فوجدو هو حولا فتبینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبسو فی العذاب المحین روایت دا تبرانی بزارم دا سنقر کرده مرفوع و موقوف دوارا خدای خبر دا ما اولوی فیه عطا ابن الصائب وقد اختلطا عطا ابن الصائب یو راوی دی اگا خیلی عمر کی دماغ خراب شو خلق تیرا غلق در روایت اعتبار نیشه دن سیو بقیت رجال ہما رجال صحیح مجمع الزوائد ده تمی اتم جل ادرس و یوت یا مخبانی روایت نقل کرے تبینت الجنو نو دو تا اللہ ہوئی مہربانی و تشمار کے بلتن طیبہ اعلی صاف رب غفور پخون کے ہم نے کہ غلطی کے ہونے بخیم پختو مکوائی سمر طیبہ علمان ده تفسیر ہوئی د دو علاقی تا چی با سرد ننشو مسافر پا دیلار با سخت لرات لر چی با دن نشو نو تو خبری بی خوراک تا غستو تا اولو تا ضرورت نو میوی پریوانا پریوانی دا کمو دینو که چی میوی پریوانی مسافر سکر نو خلق پی نخفا گی پروام نساتی ها دوم را دا چی پیدی تی رکی اولی نو خفا گی گی پی و چی کمو علاقو کی کمی نو آقا پا دانا بیا اون خفا گی یوا دانا وی زما دا تانگون دانا و شکولا دا علاقه شو طول باغونه باغونه رو کار پکتنو باغونه پاکشی نور زنده نیم خبر کوتا که ما تلگ وقت وقت کرلی باغونه پاکشی ده هر میوی چی نو طالبان مازپخین نپور تلاشی باغونه تا چه کم میوه خوخی و توم را خوخی آقا مرو خوری بلکه نوکر توی راشم لاغ و شکا آقا و شکا آقا باغ والا پی خوشحالی اپا دی خوشحالی چی زما باغ تا طالبان مجان رالا او زما باغ که میوه خوخ کرلا پابندینا نو مسافر تا در روڑے تکلیف خوراک تکلیف نو دو بونو هر ذکی و بروانی یارا پکی نو دو دشمن ذکر یو کلی نو بلکلی تا با آواز رسیده پدسی منصوب بندی تا امیر کرو تا امیرات یو کلی نو بلکلی تا آواز رسیده غرما با یو کلی تا رسید دما با اکرلا ماس پخین نو سو بران سو ماخام مزیگر با بلکلی تا رسیده نو نو پکی دا غلای را نو پکی دلوگی نو پکی تا دتن دی هوا داسه صاف هوا چه کدن نو شو پو وجود پوری سپگی دی یا روگی دی چه سات بچه تیر سون دا طول بود دوری دمڑ بشو پاک هوا پی سمان را زیر است دولو خود چه توم رسخا و گرم هوا ناغم رو پی سمان را دی دا با توی دا پاک سات بشو دا دو علاقه که مار للم نو مچ نو مشان مچان نو ماشو بکیتنو دا چه جون دا گنگه سر رواسی تصادی گنگی پا علاقه که نو طول گولو نو او طول آباد علاقه و دا چه جون پا کنو زکو بال لتون طیبا غلطی که نو رب غفور دی مانا توبه و باسه غلطی بانه که لکه که ما نو مخورو لگو دو دا اللہ دا حکم دو مدلو نا دا علمانو نمدل وحب ابن منبه ہوئی باس اللہ الى سبع سلاسط عشر نبی فکذبوهم ابن جریر دا روایت نقل کرده غرائب القرآن دیار نصم بیا اللہ لیگلیو که دیار رسم بیانو نو علماء خوب پا هر زمانه که یو زمانه دا علمان نو علمان خالی کرد فارزو ان توحید اللہ تعالی مخیر اولو نو دو نوستو رو تعظیم شروع کرو نو را اخلاص کمونگ دو باری سیلاب دا مضبوط دن سیل سیلاب عرم مضبوط کلک العرم من کل نشن الصاب مضبوط و کلک تغیلی کی یا نو دا دا غدری چه کم درکی دا جو کرو لکه تر بیلا او بدل کوار کرمگا دلو پایواز دو باغونو دوارو قسمو دو باغونو دواعت ایو کولن خامت خواندان د خوندنو بمزه واسرن غزان وشیء من سدرن قلیل اصلغونی کرکنی من سدرن قلیل بیریډی معمولی شیئن نکرکړه بیا من سدرن نکرا قلیل نصر بیار معمولی غونی معمولی غونی بیری اگر معمولی غونی سشو چه کرکنی پاتی شوی بیری بیا هم نوی دا بیری دو شپلون پا دی بانال دا کیر پا دی باندی بینالو لی نو اگر با میوام و کیر با هم لرگی که هم پا کار رات لگو سول را دیلا اگر هم ختم شو زهری و باوی چرا اخلاش شنو هر سول برباد که غونی و چش ولی صرف بیری پاتی شو معمولی غونی او اگه اون ونه نشوله جاله شوله جاله کهی نو کرکنی شوله جاله غنی یوا دانه چی شو کهی نو شل ونی با دی استقبال کهی شل غنی غنی با دی شو زلاس تو که ناکوده ترالی از منگا با دی میل کیو تی شو کهی نو شل غنی که لاس تیرا کهی که وزان خلاسون نو اگه تا خک لگیگی خودی سر با گزاره که پتا مقوانی تا خوریه تا پارا زمی علمه ما لڑو کرا رمیت تیرا پونر با تیزن را خلاسه که زور کهی را غدی کرکنی تا سریش پا کرو کرکنی جو کولو کبی جو تون خواست ویزا جو شپا با کم نو شپای کنو سار چه پاسی نو دادیو پولنو نخطی نو بیایوی زم رواندن آقا دادیو نو کچی زوری کنو خک لفشو ای بیگا جی تلا غرا کردی چوشنو بیا پاتی که زوری کنو کبی چوشنو نو زای تلا نو کاما کنو بیگا پا جی شلو لیو کنو جی شپا با دبای نو را غلی ویزا باری جی شپا را تاو کما نو شپی تا تیار دی آعرا زو نو معمولی وانی پاتی شی کرکنی دانا خورا خیلی تا با ایلان نشید مره با دیون خلی اما مره خپا کهی نورو ونو که چکم ده سوری ده پاروی یا آمی ونی پاروی که صرف غزان پاتی شو غز ده طرف تنیشی تا سمانه پیجنه سمکه دیالا خوکی سرک پغاره سر اولایی تیره تیره پانه نشید خو تیره تیره ونی چیزو نکی اگا کچا ونه ده و ونو که پلرگو که بیکار او کچا سور او نشید لرگه هم تا ده کار نمالو بیگی ده قسم لرگه پاتی شو نور ده کار نو شاید من سجرین قلیل ذالک جزائناهم اجلی دو سمر متمول حکومتو سمر مضبوط حکومتو چی اللہ صفت کی بلتن طیبا اللہ تا طیبی لی سمر بطیبو او پا دید پاس چی عذاب او بیا اللہ صفت کی جنتان یعنی یمین و شمال اللہ وی چی بندنی تڑلیو اگر پی اللہ را اخلاص کردن دغا سزا میوار کرادولا دا دا دندون را اخلاصول پی ذالک دا ارسال العارم یا ذالک دا جزاء الورکول صدا یا ذالک دا شم من صدر قلیل او کل خمتن و اصل و شم من صدر قلیل صدا مرکر دولا پا سبب دا ناشکر کولی بما کفرو پا سبب دا چو کفر کول ناشکری کولا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی من قطع صبر صدر صوب با فی النار من اکیرہ بیر چا غصہ کرا جب پا جہنم کی سردلان جی غرزو دا دا مولو کی بیر حکم ندی بل دا طول علاقو سران دی دا دا حجاز سر خاصو حجاز کی ونی نشتی جارکشتی والی والی دا سوری ونی نشتی اب یا میوادارا ونی بیر کجوری را خوڑو ونی دا شیق قدردانو دا دیو جن نبی علیہ السلام بی پشارا کیو لارا دا لارا کیو لارا دا پا مباح الاسر زی کیو لارا دا سوکی چی غصی نو در طول مسلمانان نقصان کئی سو بی رفع نار دی با دوزخ کی مندلیش اگه تا ملعونی میلی دی نو دا دا زیر سروا دا وقت سروا او دا چی مملوکا نی مملوکا دا خپلا غاروانا چی غصولشی دوله دا غوانی ورکی غوان بیکاروانی دا سارا پوانو که بیره جو قیمتی دا نوری بستی پا سارا کنو خو پولوسی بی کرکنی بی پیشکان بی دا چی دونه بی دا غا پکی تفایده منه دا سوری اون خی خو اللہ هم اغا هم ختم کری و جعلنا بینهم کری منگا دو اپمین دو کلاو که چی خیرون آتورو پکی منگ خیرون پا کم کل که چولی سره بنی اسرائیل کی دیرا دو فلسطین علاقه از حرم ذکر که اسرا بی عبدی لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر اغلا قادم بیاد دعوت مرکزو د دو دا کلو ترمنځ کلو موږ قران ظاهرتن کلیو ول ته بډاګا اندازه کړو موږ په دې کې رفتار دیو کې نه بلکې ته معلوم ویلې مې دوتا ګرځې په کې ته شپې او ورځې بالکل به خطر ویلې دو فقالو ربنا باعد بین اسفارنا ویلې دو پخلو وې دا چې قوم ته وایرا شین بیا د تباہی سوال نہ کئی وی د سفر پا خوان بانی پو نشو د غریب و د مالدار پا فرق بانی پو نشو پا کارو چی د غریب و د مالدار فرق وی کلی لری لری دے چی مالدار تا پاس لے پا خر قچر بانی پتے غریب بخفش را پولے از تر استومان برسے دے بلدہ چی کل کل سفر یوم دے دے پارے چی وجود ستڑے شی نو دے که ستڑی نیشتے طول دا آرام آرام سفر دے نو پا کارو چی لگ لری دے پا خلق داوی یا عمل دے سکاو چی دا عمل مقتضا داو عمل ادل دے دا قولنا ویل الفاظ موجودی پا خپل مراد دلالتی وزعی کی احتمال پا که دا صدق و کذب احتمال پا که دا حقیقت و نمجاز دوارشتے که دیشی چی سری دا خبر حقیقی معنی بانی نی ویلی مجاز دی مرادی که دیشی چی دی دروغ ویلی پا خلاف دا فعل نا فعل که کذب رات لیشی خود چی سکای دا غیر چی سمعلومی دینا غب سرگندی دا دیو جن عالمان وی فعل ادل دے دا قول نا پا مراد پل باندی دغا وجه دا چه انبیاؤنا سرد زرگون دلیلوننا مطالبه بیده معجزه کولا معجزه عمل لی فعل لی سرگندیگی او قول اغا صرف قول لی نو قول کی احتمال گانا دا غلطه بلکه دا آوائی دا دیوان فعل چه سرگن شو چه شه اسمان نه چه شه راو غردی دزمکی را پیدا شو نو دا دلیل لی پیده بانی چه دیکم خبروی دی رشتی آوائی دغا وجه چه دا معجزه مطالبه بی کولا دا انبیاء بم تقاضا و چی دا معجزه ترگنده شو چی دیو منی پا قول خود ما دی سم نشو و که پا دی فعل ترگنده دی سم شی ادل قول پا نسبت دا فعل بانی کمزور فعل مضبوط تی وقف قالو ویدو پا عمل قبل بانی دیت سوی علیمان وی دا حال جو حال پا دی دلیلو ویدا ربنا باید بین اسفارنا رب زمان لریوالی راوالا پا مند سفرون زمان کی دا کل سفرون کی زیادہ کرو پا قول نفسو مبانی سا امو لعیش البحانیہ دا آرام جن بانی تنگ شستوری شو حسن دسی دا کنا دا دا خارون خلق را خلاصی با دی غرون کی گردی گاتانو تخییجی دریاب غالی لزی وینو تخییجی دا اتناشناخ کاریگی دا والی سا امو لعیش الحانیہ اگا دا آرام جن نستوری شوی دیست من وی جو چرتا غوال خوراکوی غوخوی دا چیزونه اغوی چی سپور خوراکوی ساگوی اغموی دوڑیوی دا خوراکونه غوالی پا کیتا نیوی دا غوالی پا کنوب نشان نوی دا نیو دا نیو دا اولی سائم العیش الحنیع او دا فطرت تیر انسانانو خوار بای غوالی غوالی چی پورشنو بیا پاقی بانی ستڑی دا غین بیا ستڑی بن اسرائیلو نی او دولانا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها ملا دا چیزونا پکار دی دا یوم خیلی گیاو لوک منو سلوارا کاغو زلیل علا لورشین که دا دوم زلشون شوی دا لری سفر پکار سارا دا دوری پیا لوتی پوزی توری بنشی پیا لگیا مخین جی پوزی سرکا مره نخراش کی غردی خوان دا غکی بیا سری تا دا جوار رو را شملی که دنو تم را خواگی وچی مور دی پولاو تا که دا ابوی لری کرنسلی درمی ریشی گی ندو دا دی غردیان شو فقالو ربنا باید بین اسفارنا زیادتی اکرلو پا خبرو دانو نباری فجعلنا هم احادیث سزا موکر نکرمنگ دو احادیث تاریخی داستانو نبس تاریخی قصه احادیث دا حدیث خلاف القیس جمع دا یاد حدوثتون حدوثن اشنا نوی خبره نکر المنگا دو تش تاریخی داستانو نا چه وجودی نیشتره سورت مریم کی وی تو گورا کنات حال تو حس من هم من احد او تسمع لهم رکزا دارتو از چوک دتا داغون معلوم ده دا سبا والا اونا دتا چوک معلوم ده چه دا پاتی ده یا دارت معلوم ده دا عاد و سمود ندتا چوک معلوم ده چشته او تسمعو لهم رکزان اتنی ویعد دی صورت مریم اخیرش پا رسمه چی پارا حال تو حصن من هم نحد او تسمعو لهم رکزان چه کش کرا پیاوری نیشتی دا سبا نم نشان نیشتی اغا ملکم پا اغا عنوان من ختم دیست نور عبادی شویدی او چه سنگو پا اغا طریقه من ختم شویده دا ذکر کی قرآن فجالنا هم حادیث نکل منگدو تشوا قیاتا و قشی قدری وجودی نشته دی دا باعد بین اسفارنا زمون سفرون دیو بن لرکا ظلمی کرو اگر ظلم مطلب امداو سائم العیش الحنیہ نکرل منگدو حادیث تاریخی قشے قدری کتاب کے بہمی ومزقناہم کل ممزق خس خس کردو منگد بلکل خس خس کول ٹوٹے ٹوٹے نبی علیہ السلام نے تپوس کو ادا چوکو سبا پیغمبر علیہ السلام مینی کو داغا اولادو دولت زامنیو تفرق و یادیا سبا عرب کسم دا مطل مشہور دی روخ شد دنیا نا لکه چه تس نشید سبا قومونا سبا قبیلی سو یا من تلالا سو بلد تلالا سو بلد تلالا دا دو خطینا دا عذاب نمخ کرا گلیم کم چه تباسو تباسو چه کم پاتیو نا غول عرمل که پریخو روخ شد قومیت ختم شو تا تا معلوم دی مزقناهم کلهم مزق ان فی ذالک لآیات مخ کی واقعی چی ذکر کردی مالتا اداوی ان فی ذالک لآیا لکل عبد منیب نهم آیاتو ہر گردی دن کی لدہ للہ میں خدا او جسوا عقلی دلہ بیان کرو عقلی دلہ یو یو ذال پر خپل پر دے بانے نہ خدا دلتے واقعات ذکر کو کاغی نکار نشی غستے نو دا تاریخی واقعات خوبی تچاوو لی کنا قیسر اتاو کن دا قیسی خوبی چرتاو لی دیلی کنا لآیات دری خبری ذکر شیدی دا داود علیہ السلام عجزنا توانی اللہ تا دروزے گٹلو چار خولو دا سلیمان علیہ السلام عجز و بیوسی دا جنات و بی علمی و بی وسی دا بیان شو لآیات ادا سبا و ملکت دا قوم دا تباہ کیا دا لآیات دلتا ذکر جمع کرے دا دیکھ دیری نخی دی و چال دی لکل صبار شکور ہر کلک پا دین بانے قدردان دا دین دا اللہ ال ایمان و نصفانے نصف شکر و نصف صبر نصف صبر و نصف شکر ایمان دو نیمی دی دوا یو حصہ شکر دے دو میں حصہ صبر دے صبر مانا سو تنگی دل پا دین بانے کلکون ایمان با دیا لے تنگی گی چی پا دین کلکش عملی دین بانے کلکش دویم شکرون دا چی پا کم عملی دین تنگی نو دا خپلو نگانی دا دا اللہ رب العالمین نو گنی اللہ ستا احسان دے چی تنگی نی تنگی اللہ زمان واس نرسی قدر دانی شکر دو قرآن اعلان دے بیا کنا لئن شکرتم لا زیدنکم سور ابراہیم کی ہوئی لئن شکرتم لا زیدنکم زنور جاتم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید نا شکری کون سزا میں سخت دندا بدن واخلم دیکھے صبر شکر صبر کلک پا دین دا اللہ کلک پا آقید شکور ان قدردان پا عمل کول پا دین بانی صبر دا آقیدی سرو لگو شکور دا عمل سر دوارا بیان شیدی کنا مسئلے دا عقیدی بیان کے دا عمل پا مسئلہ کی اعملو آل داود شکران اعملو صالحا اعملو آل داود شکران صبر پا عقیدہ نشکر یا شکور پا عمل باندی پیغمبر علیہ السلام دعا کر اجعلنی لکا شکارا واجعلنی لکا ذکارا اللہ ما خپل دین قدردان کا اللہ ما ستا دیر دیر یاد ان کے شکار پیغمبر علیہ السلام دعا کر دا او ذکار نوانا چالا پا دیکی خونا ار کس و نا کس لندہ ولقد صدق علیہم ابلیس و ظنہ عقیدی او دا عمل ذکر شو دوارو پا سیدار او دا دوم رو بیانون کی دا خلق کیو دی نمانی چو چل دے یقینا دشتیا بیامون اللہ پا دوبانی ابلیس گمان خپل فتب روحو نا ابلیس پس روان شو دا غیر من را لیکن صدلا دا ایمان والا اونانا علیہم علا اہل صبا صبا والا وبان شیطان خپل گمان رشتیا من دیو نو آغا پسی روان شیو اللہ فریقا من المومنین بید اوسو دو خدرجنا دا غو اولادونا یو اردال دا ایمان والا را اوس خدرج سر دا خپل اولادونا واتیلو نور باندی ایمان صحیح کرد دا یقین صحیح کرد خپل یا عام مخلوق مراد دی دا قرآن طریقہ هم دادا دا قرآن طریقہ دا استطراد علمان دا تفسیر ذکر کی خبر ذکر کی پا یو انداز باندی ختم اچلا ولی نو انداز اولا بدل کردی ناغیل پوہ غواری چی دا سا انداز باندی روان دی ابتدا خاص کی انتہائی عام کی دیتا سنگ چی استدراد ہوئی دا شان تا علمان انتقال ہمی پا کلام کی انتقال یو سڑی سر علی گیای او اخیر سر بیا طولو لکی طولو تا مخامخ شی اگر بی پوئی کش دا یو خبر ہے دتا یلی دا نوری خبری منگتا ہوئی زمنگ خبر دا دی قانون بانے دا قرآن پا تفسیر کی دیر اشکالون حل کی گی چی دا فکر کی انو اشکالون حل کی گی دا علماء و کلام کی مداسدہ سورت عراف اخیر کی وئی عالمان واقعات آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا دو آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا آغا اولاد پیدا کو او بیائی متدا خبرو مکولا چی قانون زمان منے ارستو بی ربکم قالو بلا نو بیا اولا بلا واقعی ذکر کی چی خضا آون دی دعو اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاهما صالحا جعل له شرکاء فيما آتاهما وآدم عليه الصلاة والسلام أحواء شرك کرو آدم او حواء دوار شرك کرو معاذ الله ولی شرك کرو ومولان لکلی دینو لحواء بچهو گیره کی وکدا پیدا شستا خیط بشلی حتب مری نزدت دم خیم بی ویسا دم را تخی دم دمانیات چون خونوم دتا خیم دانون بولا کی دی زما دموشن دانم بولا دا کی کدا دیولا نم نی خو کی نخو نستاد نقصان سبب بگردی جعلا له شرکا فی ما آتاهما آیت نمبر یوصل نهاتیا کی هو الذی خلقکم من نفس واحده وجعل منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين وقال آدم علیہ السلام دا دیو نفس پیدا کری و خدا سرا بچے پہ گئے